สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเราบันทึกเป็นวิดีโอเทปด้วยที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทาง Facebook Fan Page ของเพียวธรรมะหรือของวัดป่าดอนไฮสุขด้วยนะคะสามารถไปฟังย้อนดูกันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เว็บไซต์ของเราคือ pieothama.com ค่ะก็พบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วนะคะวันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27มกราคมปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือนยี่ปีจอนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรัปรุณพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะพาไปกราบนมัสการท่านแล้วก็พูดคุยกันคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันวันอาทิตย์ก็เหมือนเดิมนะเจ้าค่ะก็จะให้พระอาจารย์ได้เมตตา มาตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านเขียนถามมาในรายการเจ้าค่ะ ช่องทาง ที ่ เราจะตอบเจ้าค่ะ ใช่ช่องทางที่ท่านผู้ชมท่านฟังเนี่ยจะติดต่อกับทางรายการได้แล้วก็วันนี้ก็คือจดหมายมีจดหมายจากท่านผู้ฟังส่งมาทางไปรษณีย์โดยเขียนเป็นจดหมายแล้วก็ระบุที่อยู่ของวัดเวลาสมมติว่าถ้าจะส่งจดหมายมาถามคำถามมีคนเดียวต้องส่งมาที่วัดเพราะว่าถ้าส่งไปที่สปท.มันจะเนิ่นช้าส่งมาที่วัดก็คือที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 อันนี้คือ41130นะคะ ที่อยู่ที่วัด ไรชนี ใช่ใช่ เจ้าค ่ ะ แล้วถ้าบอกว่าต้องการขอรับซีดีซึ่งตอนนี้ยังสามารถขอรับได้อยู ่เราแจกฟรีนะเจ้าค ่ ะ ใช่ซีดีแจกฟรีเนี่ย เจ้าค่ะ ก็คือส่งไปที่เดี๋ยวต้องส่งอะไรไปใช่ไหมต้องส่งซองเปล่าขนาด A5 แล้วก็ติดสแตมป์9 บาทใช่มีบางท่านส่งมาที่นี่เหมือนกันถ้าส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยจะเนิ่นช้า จะได้รับช้าว่างั้นเถอะ จะได้รับช้า ที่วิทยุกระจายเสียง ถูกต้องถูกต้องอันนั้นจะได้รับรวดเร็วกว่าทีนี้ผู้ที่ส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาจะทําให้แต่จะช้านิดหนึ่งโดยใช้ซองเปล่ากันกระแทกขนาด A5 ติดสแตมป์9บาทเขียนชื่อที่อยู่ที่ต้องการส่งไปเนี่ยมาให้เรียบร้อยเลยบางคนเขียนมาอยู่แต่ไม่ติดสแตมป์บางคนติดสแตมป์มาแต่ไม่ได้เขียนเขียนและติดสแตมป์มาเลย เจ้าค่ะ โอเคนะแล้วก็ คือเรียกว่าจ่าหน้าซองถึงตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ใช่ใช ่แล้วซองนี้ก็หาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งนี้มีขายหมดเลย ถูกต้องเป็นซองกันกระแทกขนาด A5 เจ้าค่ะ แล้วก็เอาซองนี้ส่งใส่ซองข้างนอกมาอีกอันหนึ่งแล้วก็ส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซบางคนคุณจ่าก็เอาซองข้างนอกนี้ก็เป็นซองกันกระแทกอีกซึ่งไม่จําเป็น ไม่ต้อง ซองข้างในเท่านั้นที่เป็นซองกันกระแทกจากหน้าซองถึงตัวเองแล้วก็ติดสแตมป์9บาทซองข้างนอกนี่ก็เป็นซองธรรมดาส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ ัน นี้อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400 เจ้าค่ะ อันนี้ส่งไปได ้วงเล็บที่มุมซองว่าขอซีดีธรรมะรับอรุณ ถูกต้องเขาจะได้แยกไว้ส่วนหนึ่งอันนี้แล้วทีนี้นี่คือแจกฟรีในขณะที่ถ้าท่านที่ต้องการ MP3 ท่านที่การ MP3 ก็ เครื่อง MP3 ที่ว่าเหมือนเปิดเหมือนวิทยุเลยฟังได้สบายเลย เป็นเครื่องเล็กๆแล้วก็มีเสียงออกมาแล้วก็มีกดปุ่มเพลย์อะไรต่างๆได ้ ซึ่งในนี้เราก็จะบรรจุรายการธรรมรัปรุณของเรานี่แหละในช่วงรอบปีที่ผ่านมาทั้งหมดเลยทุกตอนเลยอ ัน นี้ก็ให้ติดต่อทางเว็บไซต์จะสะดวกกว่าแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อที่อยู่เอาไว้เดี๋ยวนี้เราจะติดต่อส่งไปให้แล้วก็จะบอกเลขสำหรับที่จะโอนบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของตัวเครื่องเล่นนี ้เจ้าค่ะ มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่ง จ่ายนิดหน่อยเฉพาะเครื่อง MP3 นะเจ้าค่ะ เครื่อง MP3 มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเขียนมาจากจังหวัดอยุธยาแล้วก็ต้องการรับ เคร ื่อง MP3 อันนี้คือจดหมายของท่านผู้ที่ใช้นามว่าคุณอภิชาติส่งมาจากอำเภอบางบานจังหวัดอยุธยาอันนี้ต้องการรับเครื่องเล่น MP3 แล้วก็บอกว่าฟังทำมาทุกวันเลยเป็นเวลา4 ปีแล้วได้ประโยชน์ก็จึงอยากได้ เครื่อง MP3 ที่อย่างไรก็ตามไม่ได้ใส่เบอร์ไว้อาตมาก็จะให้อาสาสมัครนี่เขาส่งเครื่องนั้นไปให้กันแล้วกันแล้วก็ค่อยติดต่อกันเพื่อที่จะปนปัจจัยกันในโอกาสต่อไปส่วนนี้คือตัวอย่างของซองกันกระแทกคุณใจที ่ เป็นซอง A5 ติดสแตมป์มาเรียบร้อย9บาทแล้วก็จ่าหน้ามาเรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้ดีแต่ว่าต้องส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ถ้าส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซกอาจจะได้รับความล่าช้า เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามวันนี้จะ โยมขออนุญาตเจ้าค่ะโยมขออนุญาตสรุปให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเป็นจดหมายที่เขียนมาถามปัญหาขอให้ส่งตรงมาที่วัดเพราะจะได้รับคำตอบเร็วขึ้นถูกไหมเจ้าคะปัญหาทั้งหลายเขียนมาที่วัดป่าดอนไฮโซกพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนวัดป่าดอนไฮโซกที่หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานีถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง แล้วก็รหัสไปรษณีย์คือ 41130 1130นะเจ้าคะแต่ถ้าท่านต้องการรับซีดีรายการธรรมารับปรุณที่เราออกอากาศไปปีที่แล้วจำนวนทั้งหมดมีเทศของหลวงพ่อดร.สะอาดด้วย2ซีดีก็เรียกว่าส่งซองปิดสแตมป์อย่างที่พระอาจารย์ได้บอกแล้วไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400นะคะอันนั้นก็จะได้รับซีดีได้รวดเร็วขึ้นส่วนท่านที่สนใจที่จะซื้อหรือว่าเช่าเครื่อง MP3 ซึ่งสามารถเปิดฟังได้เลยอย่างม ือ ที่พระอาจารย์โชว์นั้นเนี่ยพร้อมสายไฟแจ็คเจ็กเรียบร้อยที่จะชาร์จอันนี้ก็มีราคานิดหน่อยเท่านั้นเองเรียกว่าเอาต้นทุนเท่านั้นอันนี้ก็จะไปฝากญาติผู้ใหญ่ให้เปิดฟังสบายๆทุกวันก็เป็นการดีนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ทางวัดถูกไหมเจ้าค่ะสำหรับ MP3 อันนี้ก็ติดต่อมาที่เว็บไซต์ pureธรรมะ.com ที่เว็บไซต์ pureธรรมะ.com เขียนเข้ามาในเว็บไซต์อย่าลืมเขียนเบอร์ โทรศัพท์ด้วยจะได้รับความสะดวกรวดเร็วถ้าจะเป็นที่อยู่เนี่ยมันจะต้องส่งกันไปส่งกันมาจะไม่ค่อยสะดวก วุ่นวาย จะล่าช้านิดนึงทีนี้ในที่เว็บไซต์อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ดาวน์โหลดเป็นสตรีมมิ่งเป็นทีนี้เทคโนโลยีเรื่องอินเทอร์เน็ตมันรวดเร็วไงคือบางทีคุณอาจจะไม่ได้จะต้องดาวน์โหลดมาฉันดาวน์โหลดทำไงจะไม่เป็นกดฟังเอาเลยก็ได้ไม่ต้องเปลืองในที่แต่ว่าต้องเปลืองสัญญาณนิดนึงหรือถ้าดาวน์โหลดเป็นคุณมาแตกไฟล์แล้วคุณก็มาเก็บใส่เครื่องโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นของฉันก็ทำเองก็ได้ไม่มีปัญหา ก็ทำเองก็ได้นะคะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าบอกให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบสำหรับ MP3 นี้ไม่ทราบว่าจะราคาเท่าไหร่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขออนุญาตกลับการเรียนถาม ที่เขาตั้งกันไว้นี่ก็คือ 599บาท ซึ่งอันนี้คือมันก็อยู่ที่แหล่งที่เราไปเอาซื้อมาก็จากเมืองจีนนี่แหละนะแต่ว่าบางครั้งบางรอบมันก็ราคาไม่เท่ากันแต่ก็จึงอยู่ที่ประมาณ599บางทีก็499อะไรเงี้ยประมาณนี้จะมีราคาจะขึ้นลงบ้างตามแต ่ ละรอบของสินค้าที่เขาซื้อมาเดี๋ยวบอก ได้เจ้าค่ะก็เดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์แล้วการเดี๋ยวลูกศิษย์ก็จะโทรศัพท์ไปติดต่อท่านเองนะคะ ใช่ใช่ก็มีลูกศิษย์ที่อยู่เบื้องหลังนี่มาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วย เจ้าค่ะก็คราวนี้มาถึงตอบปัญหากันเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะเทพอาจารย์เมตตาที่จะหยิบยกปัญหาของคุณวีนาจากจังหวัดนนทบุรีคุณวีนาก็เขียนเป็นจดหมายเลยนะคะส่งไปที่วัดป่าดอนไหโศกแล้วก็ถามมาประมาณสัก4ข้อ5ข้อแต่วันนี้คิดว่าพระอาจารย์จะหยิบยกมาตอบในเช้าวันนี้เนี่ยเพียงประมาณ2ข้อส่วนข้ออื่นๆพระอาจารย์จะนำไปตอบให้ในวัน ต่อไป วันพุธถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่ เจ้าค่ะคำถามของคุณวีนานะเจ้าค่ะก็เรียนให้ท่านฟังทางบ้านท่านอื่นๆทราบด้วยว่าคุณวีนาขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยได้อธิบายถึงสักกายทิฏฐิ20เจ้าค่ะว่าเกี่ยวข้องกับขันธ์5นะเจ้าค่ะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอย่างไรถึงได้มี20 ถึงได้มี20ได้ใช่มั้ยโอเค เจ้าค่ะ คุณวีนาเขียนมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคุณเดือนใจแล้วก็อาตมาก็ไปวางไว้อยู่อีกที่นึงก็เลยลืมที่จะเอามาตอบพูดคุยกันเอาวันนี้ก็ขอโทษด้วยจะมาพูดคุยกันให้เต็มที่ไปเลยนะเรื่องของสักกายทิฏฐิหมายถึงอะไรหมายถึงความเห็นทิฏฐินี่คือความเห็นคือความเข้าใจคือความรู้ ที่คุณคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงว่ามันเป็นตัวตนจริงๆมันไม่ใช่ตัวตนไงแต่คุณเข้าใจเรื่องว่ามันเป็นตัวตน เจ้าค่ะ จึงเรียกหัวข้อเนี่ยว่าสักกายทิฏฐิเรียกความเข้าใจที่ไม่ถูกเนี่ยว่าเป็นสักกายทิฏฐิ เจ้าค่ะ โอเคแล้วเราเข้าใจยังไงที่ว่าไม่ถูกเข้าใจไปในอะไรที่ไม่ถูกก็คือเข้าใจไปในขันธ์5ไม่ถูกโอเคนะเข้าใจไปในขันธ์5ไม่ถูกที่ว่าชงคำถามว่าเกี่ยวข้องกับขันธ์5นี่ถูกต้องอยู่แล้วเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เราเกิดมาได้นี่ที่เราแบบว่ามีความทุกข์เจอปัญหานั่นนี่เนี่ยแล้วก็รู้สึกโอ้ชีวิตฉันนี่มันแบบทุกข์เหลือเกินเนี่ยเพราะคุณเข้าใจขันธ์5ไม่ถูกคุณยังมีสักกายทิฏฐิอยู่บ้างยังมีสักกายทิฏฐิอยู่บ้างทําให้เราแบบมีความทุกข์อยู่ทุกวันนี้อาจจะเปรียบเทียบกับคนที่เขาละสักกายทิฏฐิได้แล้วใช่ป่ะแล้วเขาเข้าสู่กระแสของความเป็นโสดาบันในขั้นผลเนี่ยความทุกข์ที่ลดลงไปของเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบถึงว่าพื้นปฐพีกับเศษฝุ่นที่ติดปลายนิ้วเหลืออยู่เนี่ยเท่ากับเศษฝุ่นที่ติดปลายนิ้วที่ลดไปแล้วดับไปแล้วนี่เท่ากับพื้นปฐพี แผ่นดินนี้เลยนะคะ แบบคนละเรื่องใช่ไหม ยิ่งใหญ่มาก แล้วถามว่าอะไรที่ว่าเรากำลังพูดว่าเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็คือเรื่องขันธ์5เรื่องขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าคุณเข้าใจผิดทุกมากยิ่งผิดมากยิ่งทุกมากแต่ถ้าเข้าใจทุกคุณก็ทุกเหลือน้อยนิดเดียวเหลือตามแต่ที่ว่ากิเลสมันจะยังมีอยู่บ้างเข้าสู่กระแสโสดาบันก็อาจจะมีทุกอยู่แต่น้อยมากอนาคามีก็อาจจะยังมีทุกอยู่แต่น้อยลงไปอีกอรหันต์นี่ไม่ทุกเลยอย่างงี้นะทีนี้ไอ้ที่ว่าเข้าใจไม่ถูกเนี่ยในขันธ์5เนี่ยเป็นยังไงบ้างที่ว่าเข้าใจไม่ถูกพระพุทธเจ้าก็จึงแยกแยะไว้ในพระสูตรที่เรียกว่าอนัตตลักขณสูตรแบบประถมบทขึ้นมาเลยประถมบทนี้ก็คือเรื่องอริยสัจ4ถูกไหมธรรมจักรกับปวัตตนส ูตร มีแต่คนฉลาดฉลาดที่เขาฟังกันนะคือหมายว่าภิกษุ5รูปนั้นเนี่ยแบบคือหัวกะทิแล้วว่างั้นเถอะนะสมัยนั้นมีทุลีในดวงตาน้อยท่านก็แจกแจงอย่างที่เราสวดกันได้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสวดกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่ถึงดีก็จบละแต่ว่านั่นคือหัวข้อถ้าเรามาดูแจกแจงท่านก็จะพูดไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรก็มีในสติปัฏฐานสูตรก็มีอย่างในสังยุตตนิกายอื่นยังมีอีกเกี่ยวกับเรื่องว่าสติปัฏฐานเนี่ยขอไปเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจ4เนี่ยแจกแจงเป็นอะไรทุกข์เป็นยังไงสมุทัยเป็นยังไงนิโรธมรรคเป็นยังไงขันธ์5นี่คืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นยังไงในขันธสังยุตยังรูปมันคืออะไรแยกแยะแจกแจงต่อไปใช่ไหมโอเคนี้ก็คือรายละเอียดไปทีนี้นั่นยกไว้ในเรื่องของที่ว่าความเข้าใจไม่ถูกคือสักกายทิฏฐิเนี่ยคือความเข้าใจโดยความเป็นตัวตนบทแรกที่ท่านอธิบายไว้อยู่ในอนัตตลักขณสูตรโดยใช้คำว่ารูปเป็นอนัตตาถ้าหากรูปจะเป็นอัตตานี่คือคำแรกเลยนะคืออัตตาหรืออนัตตา okay. คืออัตตาหรืออนัตตา okay. ถ้าคุณเข้าใจผิดก็คือเป็นอัตตาถ้าคุณเข้าใจถูกก็คือเป็นอนัตตาโอเคนะทีนี้ไอ้คำว่าเข้าใจผิดคือว่าโดยความเป็นตนเนี่ยยังแยกนี่คืออนัตตานี่เป็นหัวข้อของที่ว่าเข้าใจถูกใช่ไหมที่ว่าเข้าใจไม่ถูกเป็นสักกายะเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยยังไงก็แยกไป4อย่างแยกไป4อย่างโดยนัยยะที่พูดถึงอยู่ในอนัตตลักขณสูตรเนี่ยพูดแค่นัยยะเดียวใน4อย่างนี้นัยยะเดียวใน4อย่างนี้แต่ในขณะที่เพราะว่านั่นคืออะไรนั่นคือแบบหัวกะทิเขาฟังกันคือเราภิกษุทั้ง5พูดแค่หัวข้อเดียวใน4ข้อบูมเข้าใจเลย เข้าใจเลย นะแต่ในที่อื่นๆท่านแยกมาเป็น4ข้อในความที่เป็นอัตตาเนี่ยแยกเป็น4ข้อ ค ืออนัตตามีข้อเดียวแล้วไงคือถูกอะไรคือจบแต่ที่ผิดมันแยกไปอีกว่าผิดยังไงแยกเป็น4ข้อ4ข้อนี้มีอะไรคือ4คูณ5ได้อะไรคุณจันใ จ4 5 20 โอเคนะไม่ใช่ให้ใบหวยนะแต่เพื่อให้นับว่าสักกายทิฏฐิ20เนี่ยคือโดยความเป็นตัวตน4อย่างรวมกับขันธ์5อีก5อย่างบึ้มกันจึงออกมาเป็น20อย่าง จ้ะค่ะ รวมกันนี่คือคูณกันออกมาเป็น20อย่าง จ้ะค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะทำความเข้าใจไปว่าที่พระพุทธเจ้าแจกแจงโดยความเป็นตัวตน สี่อย่างนี้มีอะไรอาตมาต้องการจะพูดเรื่องนี้มานานละวันนี้ขอเลยวันนี้ขอพูดเลยที่ตรัสไว้ในอนัตตลักขณสูตรเนี่ยจะพูดแค่หัวข้อแรกหัวข้อเดี๋ยวเอาข้อแรกก่อนแล้วกันนะก็คือรูปเป็นตัวตนคือท่านบอกว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาถูกไหมถ้ารูปจะเป็นตัวตนเราใช่เราก็จะต้องได้สิว่ารูปต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้รูปอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยโอเคนะรูปต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นตามอะไรที่ฉันปรารถนาสิถ้าคุณเอาน้ำแข็งมาตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องที่ความดันปกติเนี่ยแล้วขออ้อนวอนหรือว่าปรารถนาว่ามันต้องเป็นของแข็งอยู่ตลอดเวลา อ ันนี้รูปนั้นเนี่ยก็จะเป็นอัตตาแน่นอนเพราะว่าเป็นไปตามอย่างที่เราปรารถนาเพราะมันไม่ได้เป็นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันควรจะต้องเป็นโอเคเช่นว่าเราบอกว่าน้ำแข็งใช่ไหมล่ะมันจะไม่สามารถคงอยู่ในสภาพความเป็นของแข็งได้ด้วยเงื่อนไขของอุณหภูมิและความดันปกติ เจ้าค่ะ ถ้าเงื่อนไขของอุณหภ ู ม ิต้องละลายแน ่ต้องละลายแน่ต้องเป็นน้ำถ้าสมมติว่ามันแข็งอยู่ได้โดยที่แม้อุณหภูมิห้องแม้ความดันปกติโทษแสดงว่ามันไม่ใช่อนัตตาแล้ว เจ้าค่ะ มันเป็นอัตตาทันทีเพราะว่าเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปไงมันนั้นไม่เปลี่ยนเว้ย เจ้าค ่ะโทษนี่มันเป็นอัตตาแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นด้วยความที่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหละมันจึงเป็นอนัตตามันยังเป็นอนัตตานี่คือนัยยะที่หนึ่งถ้าพูดนัยยะเดียวในอนัตตลักขณสูตรในนี่คือศัพท์ที่ใช้คือรูปังอัตโตหรือรูปังอนัตตาใช่ไหมรูปังอัตตาหรือรูปังอนัตตาไม่ใช่แค่รูปอย่างเดียวลักษณะคำว่าตัวตนในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงเป็นก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยคือถ้าคู่อะไรนะระหว่างอนัตตาที่เราจะหมายถึงความที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันมันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเนี่ยคือมันเป็นอนัตตาถ้ามันจะเป็นอัตตาตัวตนของมันเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามมันจะไม่เปลี่ยนตาม เจ้าค่ะ นั่นคือเป็นอัตตา เข้าใจเจ้าค่ะ โอเคนี่คือในข้อที่1ของความที่เป็นอัตตาข้อที่1ความที่เป็นสักกายทิฏฐิ เจ้าค่ะ ไม่ใช่แค่รูปคุณใหญ่ยังเวทนาด้วยเวทนาคือความเจ็บหรือรู้สึกว่านี่มันเป็นอาการเจ็บรู้สึกว่ามันเป็นก้อนใดก้อนหนึ่งขึ้นมาเป็นมีความเป็นสภาวะขึ้นมาเป็นแบบตัวตนขึ้นมามันมีขึ้นมาเนี่ยวางอย่างนี้นะมันเป็นตัวตนขึ้นมาไม่ใช่แค่เวทนาด้วยยังสัญญาด้วยความคิดนึกสร้างสรรค์นี่ความคิดของฉันในความคิดของเธอความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเป็นตัวตนขึ้นมามีอยู่ขึ้นมายังสังขารด้วยการปรุงแต่งต่างๆยังวิญญาณด้วยไอ้ที่ว่าผู้ที่เขาไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวฉันอย่างเงี้ยความที่คุณรู้สึกไปแบบเนี้ยนี่คือเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวนี่คือข้อที่หนึ่งแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็คือว่าปรารถนาหรือต้องการให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งนี้ที่ว่าเงื่อนไขของมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอันนี้คือคุณก็จะไม่ถูกเป็นสักกายทิฏฐิห้าข้อแล้วนะต่อไปในรอบที่2รอบที่2คือในอนัตตานี่มี4รายละเอียดถูกมั้ยรายละเอียดแรกไปในขันธ์5รายละเอียดที่2ก็คือเห็นว่าซึ่งตนว่ามีรูปแต่ข้อแรกนะคือเห็นรูปว่าเป็นตัวตนข้อที่2เห็นซึ่งตนว่ามีรูปเห็นซึ่งตนว่ามีรูปตนของตัวเราเองนี่แหละตัวฉันนี่แหละฉันมีกายแบบนี้ฉันมีความรู้สึกแบบนี้ฉันมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ฉันมีวิญญาณแบบนี้นี่คือตัวของเราเองหรือตัวของคนอื่นก็ได้ที่ว่าเป็นตัวของเรานี่คือ I คือ I am หรือฉันแต่คำแรกที่ว่าใช่ที่ว่าคำแรกที่ว่าเป็นอนัตตาเนี่ยคือเป็นก้อนอะไรสักก้อนใดก้อนหนึ่งที่มีความเป็นสภาวะขึ้นมานี่คือในยะที่หนึ่งนะคือที่หมายว่ารูปโดยความเป็นอัตตาเนี่ยคือเป็นแบบสภาวะสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตามเงื่อนไขแต่เราไม่ได้เห็นว่ามันจะไปตามเงื่อนไขเพราะเราแบบสั่งได้นี่คือคุณก็จะผิดไปหรือ2ในข้อที่2นี้นะรอบที่2ก็คือตัวฉันนี่ตัวฉันนั่นตัวเธอตัวเธอก็มีรูปตัวเธอก็มีความคิดตัวเธอก็มีการคิดความปรุงแต่งมีความรู้สึกฉันก็มีจะเธอมีจะฉันมีนี่คือเห็นว่าตนมีรูปเห็นว่าตนมีเวทนาเห็นว่าตนมีสัญญาเห็นว่าตนมีสังขารเห็นว่าตนมีวิญญาณ มี4อย่างเนี่ยนะเจ้าค่ะ นี่คือ5อย่างกัน5ใช่มั้ยนี่คือรอบที่2นั่นเองนะรอบที่2ยังมี3และ4อยู่ต่อ เจ้าค่ะ โอเคข้อที่2ก็แอพพลายใช้ไปในกัน5 เจ้าค่ะ โอเคนี่ก็เท่าไหร่ละ10อย่างแล้วนะ10อย่าง ค่ะ ข้อที่3ข้อที่3เห็นซึ่งรูปในตนข้อที่2เมื่อกี้นะเห็นว่าตนเห็นซึ่งตนว่ามีรูปข้อที่3นี่เห็นซึ่งรูปในตน เป็นยังไงเจ้าคะ คืออยู่ในภายในตัวเราในตัวฉันเนี่ยมีหัวใจในตัวนั้นจะมีตับมีปอดนั่นเป็นรูปเป็นรูปในตัวฉันมีเลือดมีน้ำมันมีไขมันนั่นเป็นรูปที่มาในรูปของเหลวเป็นธาตุน้ำย ัง มีฉันมีอากาศหายใจเข้าหายใจออกนั่นเป็นธาตุลมมีความร้อนในกายนั่นเป็นธาตุไฟนั่นคือรูปเห็นซึ่งรูปในตนเห็นซึ่งรูปในตนคือมีในตัวฉันเองเท่านั้นยังเวทนาด้วยยังสัญญาด้วยฉันมีความรู้สึกนี้ความรู้สึกนี้อยู่ในตัวฉันฉันเจ็บตรงนี้ฉันสบายตรงนี ้ ฉันนั่งสมาธิแล้วมีความสุขจังเลยสุขเวทนาในไหนในตัวฉันนี่แหละนี่คือคุณยังเห็นซึ่งเวทนาในตนอยู ่ซึ่งผิด ไม่ถูกถูกต้องคือหมายถึงว่ามันผิดอะถูกต้องแล้ว ไม่ถูกต้อง เป็นความคิดที่ถ้าเราเห็นว่าเวทนาคือความสุขเนี้ยอยู่ในตัวฉันผิดทันทีเป็นสักกายทิฏฐิในนัยย ะ ข้อที่3ในส่วนที่เกี่ยวกับเวทนา เจ้าค่ะ โอเคหรือฉันมีความคิดนี้ฉันมีความคิดนี้ความคิดนี้คืออะไรความคิดคือสัญญามีอยู่ในฉันนี่ฉันมีเป็นเจ้าของไอเดียนี ้ เป็นเจ้าของโซลูชันนี้เป็นแบบเป็นเจ้าของ intellectual property นี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะ เจ้าค่ะ คุณไปมีความคิดสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เป็นนักประดิษฐ์แล้วคุณก็ไปจดทะเบียนอย่างเงี้ยนะจดทะเบียนไอ้จดทะเบียนนั่นคืออะไรสัญญาบางทียังไม่ได้ประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเลยก็ตามนี่นะจดทะเบียนขึ้นเสร็จปุ๊บนั่นเป็นสัญญาของฉันว่าเนี่ยฉันมีความคิดเนี่ยนะก็คือคุณมีสัญญาในตนของฉันนะก็สักกายทิฏฐิ เจ้าค่ะ ว่าสัญญานั้นมีในฉันมีตนคือตัวฉันเลยมีความคิดนี้ฉันเป็นเจ้าของความคิดนี้นี่ไม่ใช่แค่ข้อ3นี้ยังแบบว่าเห็นว่าฉันเนี่ยมีความคิดนี้ความคิดนี้มีอยู่ในฉันความคิดนั้นเป็นตัวตนนี่คือ3อย่าง เจ้าค่ะ คิดว่าท่านผู้ฟังสามารถเข้าใจตามไปได้นะคือใจที่3อย่างนะ ตามได้เจ้าค่ะตามได้ แล้วยังวิญญาณนะ ใจเจ้าค่ะ การรับรู้หรือการรู้แจ้งว่ามีในฉันฉันรับรู้สิ่งนี้ได้ฉันรับรู้สิ่งนี้ได้ฉันรับรู้ความคิดได้ฉันรับรู้ความรู้สึกได้แล้วถ้าคุณเข้าใจว่าไอ้การรับรู้นั้นเนี่ยอยู่ในฉันนี่ เจ้าค่ะ อันนี้คือเข้าใจผิด เจ้าค่ะ คือเข้าใจผิดฉันมีจิตของฉันวิญญาณของฉันนี่ความเข้าใจตรงนี้ผิดไม่ถูกเป็นสักกายทิฏฐิในข้อที่3ที่ว่าสิ่งนั้นโดยความเป็นตน คือ ว่าสิ่งนั้นในตนนี่ข้อที่3ไปในขันธ์5ทั้งหมดก็แต่ละ15นะ15แล้ว เจ้าค่ะ 15แล้วถัดมาในข้อที่4ในข้อที่4เห็นซึ่งตนในรูปนั้นเห็นซึ่งตนในรูปนั้นเห็นซึ่งตนในเวทนานั้นเห็นซึ่งตนในสัญญานั้นเห็นซึ่งตนในสังขารนั้นเห็นซึ่งตนในวิญญาณนั้น เจ้าค่ะ คือเห็นว่าตัวเราเองนั่นคือสิ่งนั้นเลยอ่ะค ือ เราเป็นสิ่งนั้นเลยสิ่งนี้เป็นเราเลยมีความเป็นตัวเราในสัญญานั้นเช่นคุณเซ็นไลเซ็นเรื่องอย่างนี้นี่แหละคือตัวฉันเป็นซิกเนเจอร์ของฉันเป็นแบบแพทเทิร์นของฉันเป็นรูปแบบของฉันฉันเป็นอย่างเนี้ยมีเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็เข้าใจผิดคือตัวเราเองเท่านั้นและเราเป็นสิ่งนั้นเลยและเราก็มีในนั้นด้วยเพราะนี่คือขยายความออกมาเนี่ยคือรูปแบบของภาษาเลยคุณชัยแล้วก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าอ๋อความเป็นอัตตาเนี่ยมันมี4นัยยะนะแล้วไปในขันธ์5นะ4นัยยะไปในขันธ์5มันเหมือนกับเป็นตะข่ายเลยอะรึงรัดเราเอาไว้ครอบงำเราเอาไว้ในสิ่งทั้งหมดเนี่ย ถ้าเราเข้าใจไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นสักกายทิฏฐิคือทิฏฐิความเห็นที่ยังเป็นตัวตนยังเป็นตัวตนยังแบบว่ามีความทุกข์อยู่แน่นอนถึงมี20อย่างเพราะในความที่เราเห็นว่ามันเป็นสักกายทิฏฐิในขันธ์5โดย4นัยยะเนี่ยทำให้เรามีความเข้าใจว่านั่นน่ะเป็นเรานั่นน่ะเป็นเรานั่นน่ะเป็นตัวเรานั่นน่ะเป็นตัวตนของเราเป็นตัวตนของเพราะฉะนั้น4นัยยะนี้ทำให้เกิดข้อสรุปว่าเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสเมยตา แต่ว่าอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ คือว่าคือหมายความว่านั่นเป็นเราเป็นตัวฉันในสี่ข้อในขันห้านี่นะ เจ้าค่ะ บึ้มกันออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยทำให้รู้ว่านี่เป็นตัวฉันนี่เป็นของฉันนี่เป็นตัวตนของฉันขึ้นมา เจ้าค่ะ คือมีความเป็นฉันขึ้นมาทันที เจ้าค่ะ เพราะถ้าสมมติว่าเราได้ยินแค่คำใดคำหนึ่งเช่นอัตตาเช่นมีในตัวตนมีในตนเป็นของตนให้เข้าใจเลยว่าคือหัวข้อที่จะพูดถึงรายละเอียดทั้งหมด20อย่างนี้เลข3อย่างนั้น3อย่างที่ว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราในขันธ์ทั้ง5เพราะไม่ว่าจะ4ข้อหรือ3ข้อในขันธ์5ก็คูณกันไปเนี่ยมันได้เท่าไหร ่20เลย กว่า20ไปอีกถ้าเราจะแจกแจงไปอีกถ้าเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยจะไม่ถูกจะไม่ถูกถ้าเข้าใจว่าความเป็นตัวตนใน4ข้อในขันธ์5แล้วเราจึงสรุปว่านี่เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวของเราในขันธ์5นี่น ะ ก็3 5 15แล้วเนี่ยบวกอีก20 15บวก20เป็น35เนี่ย 35เจ้าค่ะ 35นะแล้วยังไม่ใช่แค่นั้นคุณยังมีปัจจุบันอดีตอนาคต เจ้าค่ะมีทามิ่งหรือมีเวลาด้วย ใช่ใกล้ด้วยไกลด้วย เจ้าค ่ ะ เลวด้วยประณีตด้วยแล้วก็ทั้งที่3ทั้งที่ประณีตทั้งที่ดีและ3ทุกอย่างเลย เจ้าค่ะ มันเหมือนกับเครือข่ายเป็นร่างแหที่จะทำให้เราแบบว่าเข้าใจผิดอยู่ตลอดได้หมด เจ้าค่ะ โอเคนะนี่คือ ทำไมมันถึงแบบว่ามี20อย่างจริงมันมากกว่านั้นด้วยถ้าจะพูดก็พูดแล้วก็ไปในขันห้าทุกอย่างคำถามในที่นี้ก็คือว่าเฮ้ยอะไรเนาะทำให้เราไปเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนได ้ อะไรเนาะทำให้เราเข้าใจโดยความว่ามันมีในตัวเราได้อะไรนะที่ทำให้เราเข้าใจว่าเรามีในสิ่งนั้นได้เราเป็นสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นเป็นเราได้อะไรที่ทำให้เรามีความเข้าใจไปแบบนั้นก็จะไปอะไร วิชาไหมเจ้าคะ คือตัณหานั่นเองตัณหา อ๋อ ม ัน มาเชื่อมเอาไว ้ มาเชื่อมเอาไว้ให้เราติดตึ๊บเลยเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วไม่เห็นด้วยไม่รู้ว่าตัวเองเข้าใจผิด เจ้าค่ะ ไม่รู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดอย่างเช่นพระโกกาลิกาอย่างเงี้ยมาบอกว่าพระโกกาลิกานี่คือเป็นเพื่อนกันกับพระเทวทัตอย่างเงี้ยน ะ เมื่อวันก่อนมาได้ฟังเรื่องของพระเทวทัตไปอ่านซ้ำอีกรอบนึงเนี่ยไปเจอในรายละเอียดที่ว่าพระโกกาลิกาเนี่ยไปว่าท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมกขลนะว่าเป็นภิกษุลามกเป็นภิกษุมากๆจะมาเอาพวกเพื่อนไป เจ้าค่ะ เพราะว่าคนอื่นเขาพอออกพรรษาปุ๊บด้วยเหตุที่ว่าท่านคนอื่นเขาก็เอาผ้าอะไรมาถวายสองท่านนี้ท่านนี้ก็รับเอาไว้พอรับเอาไว้เท่านั้นน่ะก็เลยคิดว่าเป็นคนมากๆแต่ว่าตัวพระโกกาลิกาเองอ่ะเป็นคนมากๆไปคบหากับพระเทวทัตตัวเองเป็นคนลามกกับไม่ได้จะมองเห็นว่าตัวเองมีข้อผิดข้อเสียอะไร เจ้าค่ะ ไอ้ความที่มองไม่เห็นเนี่ยคืออวิชชามันบังเอาไว ้ ให้เราไม่เห็นโดยมีความยึดถือมันทำให้มันเหนียวแน่นติดตึ๊บหลุดออกได้ยาก เจ้าค่ะ ตัวนี้ก็จึงกลับมาที่เรื่องของอริยสัจ4ธรรมจักรวัตนสูตรที่ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์นี้เราก็ต้องตัณหาโอเคจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดถึงว่าอะไรที่ทำให้เราไปติดตึ๊บแล้วก็มีความรู้สึกเป็นตัวตนเนี่ยคืออุปาทานต่างหากอุปาทานท่านจึงใช้คำที่มีความรัดกุมมากพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่า อุปาทานขันธ์ทั้งห้าอุปาทานขันธ์ทั้งห้า ขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งใช ่ขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ5อย่าง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคือถ้าเราจะพูดขันธ์5ขันธ์5ขันธ์5เนี่ยมันก็บทเรียนชนะคุณไม่เนียบนะ เจ้าค ่ะถ้าจะพูดให้ถูกคืออุปาทานขันธ์5 เจ้าค่ะ เพราะว่าขันธ์5ของมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วถ้าไม่มีอุปทานมันจะไปทุกข์ยังไงมันจะไม่ทุกข์อย่างนี้สมมติพระอาทิตย์ขึ้นก็ร้อนลมพัดมาก็เย็นก็ธรรมดาใช่ปะแต่เพราะเราไปติดกับความร้อนหรือความเย็นทำให้เราแบบทุกข์หรือสุขเพราะอากาศเย็นหน่อยก็สุขดีแต่เพราะมันเย็นเกินไปกลับเป็นทุกข์อย่าให้ร้อนพอไม่ร้อนเป็นทุกข์พอร้อนขึ้นเป็นสุขดีพอร้อนเกินไปไม่ไหวอีกมันเอาใจยากจริงเลยเพราะว่าอุปทานความยึดถืออุปทานความยึดถืออุปทานความยึดถือก็จะไม่เกิดที่ไหนคุณใจนอกจากในขันธ์5อุปทานความยึดถือจะไม่เกิดที่ไหนก็เกิดในขันธ์5นี่แหละพอเกิดในขันธ์5ปุ๊บขันธ์5นั้นก็จึงเป็นปัญหาเราก็จึงเห็นว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรา เจ้าค ่ะเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราถ้าจะแยกขยาย3คำนี้เอตังมะมะเอโสมัสมิเอโสเมตาเนี่ยคือแยกได้เป็น4ข้อหนึ่งนั้น เจ้าค่ะ 4ข้อนี้ถ้าจะรวมกันเรียกว่าเป็นคำเดียวคือเป็นอัตตาคำเดียวก็ได้รายละเอียดอยู่ในอนัตตลักขณสูตร5อย่างนี้คือรูปเป็นทางสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราจะแยกออกไปก็เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไกลใกล้เร็วประณีตดีเลวมีได้ทั้งหมดถ้าจะแยกเจ้าขันธ์5นี้ออกไปเป็นอายตนะ6ก็ได้อายตนะ6ก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ได้หมด ถ้าจะแยกกันออกไปอีกนะคุณใหญ่ก็ยังผัสสะที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ขันธ์5ขันธ์5ก็อย่างสมมติถ้าเราบอกว่าเสียงมีเสียงมีหูมีโสตวิญญาณรวมกันคือผัสสะผัสสะก็ด้วยผัสสะคุณก็เข้าใจไปด้วยความเป็นอัตตาได ้เจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่แค่ผัสสะยังมีอายตนะภายนอกอายตนะภายในการรู้แจ้งผัสสะแล้วยังมีเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามในทางตาหรือทางหูนั้นมีเวทนาแล้วก็ยังมีความตริตรึกไปตามเวทนานั้นยังมีความอยากที่ไปตามเวทนานั้นแล้วก็ยังมีการปรุงแต่งที่ตามไปด้วยทั้งหมดเนี่ย ความยึดถือเนี่ยสามารถยึดติดได้หมดยึดติดได้หมดอุปทานเกิดขึ้นได้หมดทำให้เรามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้หมดเห็นไหมมันก็ว่ามันกับดักมันวางไว้ทั่วไปหมดเลยคุณใจคุณจะกล้าไปทางไหนคิดเรื่องอดีตโดนนอนหลับอยู่เฉยเพราะว่าถ้ามีการรับรู้คือวิญญาณก็โดนอีกเอ้าโหทำไงทีนี้เห็นไหมนี่คือมันจึงแบบเป็นเครือข่ายพระพุทธเจ้าบอกเป็นเหมือนเน็ตเวิร์กเป็นเครือข่ายที่มันแบบคืบคลานไปตามอำนาจของตัณหาแล้วก็ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับฝนหรือน้ำที่หยดลงบนหญ้าคารากของมันเนี่ยก็ยิ่งหยั่งลงลึกหยั่งลงลึกใบหนอมันก็ยิ่งแตกขยายไปคืบคลานไปตัณหาอวิชชานี่มันทำงานคู่กันอย่างนี้รากของมันนี่คือเปรียบเหมือนอวิชชาที่ขยายไปนี่เป็นตัณหาเราก็ผัสสะนี่คือเราโดนอยู่ทุกวันอยู่แล้วภาษานี้มันมีอยู่ตลอดต่อให้คุณหลับคุณก็มีภาษาต่อให้คุณฝันคุณก็มีภาษาต่อให้คุณจิตเป็นสมาธินิ่งเป็นอารมณ์เดียวนั่นก็เป็นภาษา เจ้าค่ะเจ้าค่ะมันดักไว้ทุกทางเลยนะเจ้าค่ะ ทำให้เรา ไม่น่าเราจึงได้แบบหลงผิดนะเจ้าค่ะมีอายตนะเรียกว่าดูไม่ถูกอ่ะไม่ถูกต้องนะเจ้าค่ะที่ว่าเป็นตัวตนเป็นของเราตรงนี้ตรงนั้นแบบแหมพระพุทธองค์ของเรานี่ท่านทรงเลิศด้วยปัญญาแบบสุดยอดของโลกจริงๆนะเจ้าค่ะสามารถชี้แจงให้เราได้เห็นตรงนี้นะเจ้าค่ะ ว่ามันมีอันตรายมากแล้วก็มารเนี่ยก็จะคอยช่องอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นแต่ละจุดที่ว่าเป็นเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยมารเนี่ยแบบว่ายิ้มเลยหวานเลยสามารถที่แบบว่าจะหาช่องได้ตลอดตรงนั้นคือช่องตรงนั้นคือช่องตรงนั้นคือรูตรงนั้นคือแผลที ่ จะแบบว่าจัดการกับเราให้เราเผลอไปเพลินไปหลงไปลืมไปละไปอะไรยึดถือโดยอะไรความเป็นตนยึดถือโดยความว่าซึ่งตนว่าเป็นสิ่งนั้นซึ่งสิ่งนั้นในตนซึ่งตนในสิ่งนั้นยึดถือตุ้มก็เสร็จมัน มันเอาตรงจุดนี้ก่อนนะคุณใจเราพูดถึงปัญหาเราแยกแยะแจกแจงจากนี้ว่าเป็นหลายๆอย่างรวมกันเป็น 6 อย่างก็ได้อายตนะ 6รวมกันเป็น 5 อย่างก็ได้คือขันธ์5โอเคนะจากที่ว่าเป็น 4 อย่างคือเห็นโดยสิ่งนั้นด้วยความเป็นตนเห็นว่าตนเป็นสิ่งนั้นเห็นซึ่งสิ่งนั้นในตนสิ่งซึ่งว่าตนในสิ่งนั้นจะพูด 3 อย่างก็ได้ได้มีในเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราหรือจะพูดคำเดียวก็ได้ คือเป็นอัตตาเจ้าค่ะโอเคนะจะยืดจะขยายนี่เป็นลักษณะของความเป็นพระกวาของพระพุทธเจ้าที่ท่านแจกแจงเอาไว้พูดถึงคำหนึ่งก็ให้รู้ถึงความหมายอย่างอื่นๆด้วยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนี่คือปัญหาเอาล่ะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักกัจฉาหรือชี้แจงมาเนี่ย ได้เห็นปัญหาละที่พระพุทธองค์ได้ชี้แนะไว้นะเจ้าค่ะว่าทําไมเราถึงได้หลงผิดกันไปทีนี้ทางแก้ล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะแก้ยังไงสําหรับไอ้ความหลงผิดของเราทั้งหลายแหล่เนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะคือพระพุทธเจ้าก็แยกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นทุกขสมุทัยท่านก็รวมก็เรียกว่าโหนี่คือความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมของกองทุกข์มันเป็นอย่างนี้อาศัยกันเกิดแบบนี้เป็นมาอย่างนี้ไปในทุกขคู่ทุกทางแบบนี้ ท่านก็ใคร่ครวญต่อไปอีกเว้ยทำไมเนาะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำยังไงถึงจะละได้ทำยังไงถึงจะปฏิบัติได้ทำยังไงถึงจะแบบรื้อถอนกองทุกพวกนี้ได้เจ้าค่ะนี่ทำยังไงเนาะถึงจะไม่ยึดถือทำยังไงเนาะถึงจะให้ความทุกข์นี้ดับไปทำยังไงเนาะถึงจะให้มันไม่ไปก้าวหลงทำยังไงเนาะถึงจะให้เห็นความโดยความที่มันไม่ใช่ตัวตน ความเป็นอนัตตาเจ้าค่ะทำยังไงเนาะทำยังไงเนาะทำยังไงเนาะล่ะมันถึงเห็นโดยความเป็นอัตตาได้ก็อย่าทำอย่างนั้นกันนี่ถ้ามันจะเกาะกันแล้วมันเกิดขึ้นพร้อมโดยความเป็นตัวตนของทุกข์และตัณหาเกาะกันด้วยอุปาทานคือความยึดถือจะทำไงถึงจะไม่ให้มันเกาะกันระหว่างทุกข์กับตัณหาไม่ให้มันมีอุปาทานได้คุณก็ต้องละอุปาทานสิอุปาทานต้องดับอุปาทานต้องดับจะทำไงให้อุปาทานดับ มันจะต้องไม่ไปมีความอยากคือตัณหาโอ้ตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์จะทำไงให้ตัณหาดับได้คุณต้องดับอวิชชาคุณต้องดับอวิชชาเพราะว่าตัณหาก็มีเวทนามีผัสสะมีนามรูปมีสลายตนะต่างๆมาจนถึงมีการปรุงแต่งมีวิญญาณแล้วก็จงมีอวิชชาคือความไม่รู้ตัณหาอวิชชาเนี่ย จึงมาคู่กันเพื่อให้เกิดการยึดถือถูกป่ะเราจะไม่ให้เจ้าตัณหาไปทําหน้าที่ในการยึดถือเราก็ต้องดับเจ้าอวิชชาจะดับวิชชาได้ต้องทํายังไงต้องทําวิชชาให้เกิดต้องทําวิชชาให้เกิดวิชชาวิมุตติเนี่ยก็จึงเป็นส่วนที่อยู่ในเรื่องของมรรคจะทําวิชชาวิมุตติให้เกิดขึ้นได้คุณต้องปฏิบัติตามมรรค8คุณปฏิบัติตามมรรค8คุณจะทําวิชชาวิมุตติให้เกิดขึ้นพอคุณทําวิชชาวิมุตติให้เกิดขึ้น วิชาคือความรู้อวิชชาก็จะดับไปวิมุตติคือความพ้นมันก็จะไม่ไปก้าวหลงยึดถือโอ้นี่แหละคือความดับไม่เหลือคือความดับไม่เหลือเจ้าค่ะถ้าอาจารย์ว่าอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเกิดทุกข์เนี่ยโอ้นี่คือความเกิดขึ้นพร้อมคือความเกิดขึ้นพร้อมของความทุกข์20อย่างนี้ยังน้อยไปเป็นเครือข่ายเป็นร่างแห่งที่ว่าโอ้ยถ้าบอกว่าเราปฏิบัติตามมรรค8ให้วิชาวิมุตติเกิดขึ้นแล้วก็ อวิชชาดับไปความยึดถือพ้นจากกันนี่โอ้นี่แหละคือความดับไม่เหลือคือความดับไม่เหลือเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมในคําถามของคุณวีนาจากจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะที่ว่าขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อเจริญละสักกายทิฏฐิก็คือให้เห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นสัมมาทิฏฐิถามว่ามรรค8มีอะไรเป็นองค์นําหน้า สัมมาทิฏฐินะคุณใจเจ้าค่ะอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นําหน้านําหน้ายังไงท่านว่าโอ้แค่ว่าเราเห็นรู้ว่านี้เป็นมิจฉาวาจานี้เป็นสัมมาวาจาความรู้ของเรานั้นน่ะเป็นสัมมาทิฏฐิแค่เรารู้ว่าอะไรมันไม่ดีแล้วอะไรมันดีเนี่ยนะคุณมีสัมมาทิฏฐิเจ้าค่ะแล้วนะ นี่เรายังไม่ได้ว่าจะต้องพิจารณารูปอะไรกันก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องปัญหาว่ารูปเวทนาตาหูอะไรพวกนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ เอาใหม่ เราจะให้ไอ้ความยึดถือในตาหูรูปเวทนาอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยดับไปได้ดับไปได้เนี่ยนะอันดับแรกมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้า แ ค่ว่าเรารู้ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นการกระทำทางกายที่ไม่ดีเป็นมิจฉากัมมันตะเนี่ยเป็นสัมมากัมมันตะเป็นการกระทำทางกายที่ดีเนี่ยนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิบูมเลยทันทีนะยังไม่ได้พูดถึงว่ากายของเราเป็นกี่แยกเป็นกี่ส่วนอะไรอนาคตเป็นเดี๋ยวก่อนแค่ว่าเรารู้ว่านี้เป็นมิจฉาอาชีวะนี่เป็นสัมมาอาชีวะอย่างเงี้ยความรู้คุณนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าองค์นำหน้านำหน้าอย่างนี้แหละพอองค์นำหน้าเสร็จปุ๊บแล้วคุณมาระลึกถึงสัมมาวาจาได้คุณมาระลึกถึงสัมมาอาชีวะได้คุณมาระลึกถึงสัมมากัมมันตะได้คุณมาระลึกถึงสัมมาสังกัปปะได้ความระลึกได้นั่นน่ะเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสติโอ้ยฉันไม่อยากจะไปแบบไปพูดไม่ดีมิจฉาวาจาฉันพยายามที่จะแบบไม่พูดมิจฉากรรมตัดฉันพยายามที่จะไม่ทำมิจฉาอาชีวะฉันพยายามที่จะเลิกมิจฉาสังกัปปะฉันพยายามที่จะไม่คิดความพยายามนั้นเป็นสัมมาวายามะนะ เป็นความเพียรชอบ เป็นความเพียรชอบเป็นความเพียรชอบนี่เรายังไม่ได้พิจารณาแบบผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรน ะ เอาแค่นี้นี่คือคุณมีสัมมาชีวะขอไปคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วใช่ไหมคุณมีสัมมาสติคุณมีสัมมาวายามะคุณมีสัมมาสังกัปปะด้วยว่าทำเท่าที่ได้มันก็คือได้คุณมีสัมมาวาจาด้วยทำเท่าที่ได้คือได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะด้วยสัมมาชีวะด้วยมีทั้ง7ข้อแล้วเนี่ย ม ีทั้ง7ข้อแล้วเนี่ยดีไหม ดี เราจะเริ่มมีความเข้าใจยังไงถ้า7อย่างนี้มันมารวมกันแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนั้นเป็นสมาสมาธิจิตที่เป็นหนึ่งนั้นเป็นสมาสมาธิมรรคแปดเนี่ยนะอยู่ในนี้ใช่ป่ะมรรคแปดอยู่นี้ถ้าเข้ากันหมดเลยเนี่ยนะจนถึงจุดไหนจนถึงจุดที่คุณละสักกายทิฏฐิได้หมดบูมนั่นแหละคือเป็นโสดาปัตติผลโสดาปัตติผลโสดาปัตติผลนี่นอกจากสักกายทิฏฐิแล้วมันก็ต้องมีวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลปัตตปรมาสด้วยน ะ เอาตรงนี้ก่อนว่าเข้ากันจนถึงขนาดที่ว่าคุณละสักกายทิฏฐิเนี่ยตรงไหนเพราะมากเท่าไหร่เพราะว่านี่เรายังไม่ได้ว่าคุณไปพิจารณาผมคนเล็บฝันหนังอะไรยังไม่ได้พูดถึงเพราะเวลามันยึดมันก็ยึดตรงนี้แหละเอาแต่แค่ว่าเราพยายามจะไม่ด่าเขาไม่ขโมยของเขาแล้วก็พูดจาดีๆกันมีความคิดนึกเมตตาพวกนี้นะคือคุณละความยึดถือตึ๊บละความยึดถือตับหลุดออกตัวต่อเตียนละน้อยละน้อยหลุดออกตรงไหนเอาก็หลุดออกตรงที่ว่าแทนที่เราจะด่าเขาเพราะว่าเรายึดถือในสิ่งนั้นมากเรายึดถือในว่านี่มันของฉันมากถึงอย่ามาแตะต้องนะจนต้องได้ด่ากันใช่ปะไม่ด่าไม่ด่าไม่ด่าใช่ไหมว่าไอ้ความยึดถือที่คุณยึดถือนั้นมากมันเบาบางลงแล้วมันเบาบางลงแล้วแสดงว่าไอ้ความยึดถือเนี่ยมันลดลงแล้วนี่คิดว่าชัดเจนอยู่นะคิดว่าคุณมีนาคนจะเข้าใจว่าโอ้ใช่ความยึดถือก็ลดลงบางคือถ้ามากเลยเนี่ยนะเอามากเลยแบบว่าสุดตรงไปเลยคือฆ่ากันเลยอ่ะฆ่ากันเลยแบบไม่ได้เธอจะมาแต่ต้องฉันไม่ได้ลงมือกันลงมือลงไม้กันโอ้ก็ไม่ป่านั้นอันนั้นคือยึดถือมากๆเต็มที่เลยใช่ไหมแต่ว่าจะด่าไม่ด่าอดทนไว้อดทนไว้ปึ้งนี่สัมมาวาจาเกิดจะทำสัมมาวาจาให้เกิดด้านหน้าเนี่ยคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วคุณมีสัมมาสติแล้วคุณก็ต้องมีสัมมาวายามะด้วยอยู่แล้วมาพูดเลยปุ่มนั่นก็คือคุณก็ละความยึดถือเนี่ยได้เบาบางบ้างความยึดถือที่ลดลงความยึดถือมีกี่ข้อคุณใจ4 ข้อในอะไรบ้างในขันธ์5อาจจะเป็นกระเป๋ารองเท้าอะไรที่แบบเราให้พี่น้องยืมเราให้เพื่อนยื ม นั่นคือรูปอาจจะเป็นความคิดไอเดียในทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งระบบประชาธิปไตยระบบเผด็จการอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือสัญญาอาจจะเป็นเรื่องการปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งกายวาจาใจนั่นเป็นสังขารความรู้สึกอย่างหนึ่งในกายใจนั่นเป็นวิญญาณ4 ข้อนี้ในขันธ์ทั้ง5ไม่ว่าจะออกมาเป็น3 อย่างคือนั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยคุณพยายามที่จะอัดอั้นไอ้เรื่องมิจฉาวาจามิจฉาสังกัปปะมิจฉากัมมันตามิจฉาชีวะมันหลุดออกพอสมควรแล้วนะ เจ้าค่ะ หลุดออกจนถึงระดับไหน จนถึงระดับที่ถ้าว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยมันหมดไปแล้วตรงไหนมันคือสักกายทิฏฐิกันแน่พระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้ในใจท่านบอกว่านี่ก็เราพูดเกณฑ์ที่เราพูดถึงคือโสดาบันโอเคนะเกณฑ์ที่คุณวีนาถามมาเนี่ยก็คือโสดาบันนี่ เจ้าค่ะ โสดาบันเนี่ยเขาจะต้องมีสัมมาทิฏฐิระดับไหนระดับที่จะละสักกายทิฏฐิได้แล้วสักกายทิฏฐิมันคือตรงไหนพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้คุณจะบอกว่าบุคคลใดใครก็ตามเนี่ยนะที่ว่าเห็นเข้าใจมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันไม่เที่ยงนี่นะมีความเชื่อมีจิตน้อมจะน้อมไปว่ามันไม่เที่ยงถ้ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่ามันไม่เที่ยงความเห็นของเขานั้นน่ะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นของเขานั้นน่ะเป็นสัมมาทิฏฐิโอเคบุคคลนี้ชื่อว่าเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันแล้วคุณใจเป็นพูดถึงกระแสเป็นโสดาบันในขั้นมรรคไงเป็นโสดาบันในขั้นมรรคจนกระทั่งว่าเขา โสดาปฏิมรรค ใช่ใช่โสดาปฏิมรรค มาในทางที่ถูกแล้ว ถูกต้องแค่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นสัตตานุสารีแต่แล้วบอกว่าใช่นะมันน่าจะไม่เที่ยงมันน่าจะแบบว่าไม่ใช่ตัวตนมันน่าจะไม่เที่ยงนี่แหละก็เป็นธรรมานุสารีธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีเนี่ยเป็นระดับของโสดาปัตติมรรค เ ขาทำไปคือเมื่อสักครู่ที่อาตมาพูดเนี่ยนะว่าปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยคุณยังไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงอะไรเลยนะปฏิบัติตามมรรคแปดแค่นี้เองนะความยึดถือนี้ลดลงจนถึงจุดหนึ่งตึมที่เราเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงนี่นานั่นน่ะคือสักกายทิฏฐิละไป เจ้าค่ะ สักกายทิฏฐิละไป ก็คือความคิดเห็นที่ผิดนั้นเนี่ยหมดไปละเข้าใจถูกแล้วถูกไหมเจ้าค่ะ เข้าใจถูกแล้วแต่ความยึดถือความยึดถือยังไม่หมดนะความยึดถือยังไม่หมดความยึดถือนี่ยังมีอยู่แต่ว่าลอกออกไปจนถึงระดับที่สักกายทิฏฐิเนี่ยมันละไปแล้วในมาแทนที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแบบไหนเข้าใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงมีความเข้าใจเนี้ยเกิดขึ้นความเข้าใจนี้นั้นน่ะคือสัมมาทิฏฐิที่เมื่อคุณปฏิบัติตามมรรคแปดไปแล้วคุณมีความเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงแล้วสักกายทิฏฐิเนี่ยจะลาไปได้ เจ้าค่ะ โอเคแล้วถามว่าโสดาปฏิมรรคกับโสดาปฏิผลก็เหมือนกันน่ะเหมือนกันตรงที่ว่ามีความเข้าใจเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือสังโยชน์เรื่องร้อยรัดเนี่ยยังต่างกันอยู่ถ้ามรรคเข้าใจเหมือนกันแต่ยังละเรื่องราดไม่ได้ทำให้บางทีมันมีความกับกำเริบของสักกายทิฏฐิความกับกำเริบของความที่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีอยู่บ้างบางครั้งบางคราวก็จะกลับไปทุกเหมือนเดิมแต่ถ้าโสดาปฏิผลก็เห็นเหมือนกับโสดาปฏิมรรคนั่นแหละเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่เรื่องร้อยรัดคือสักกายทิฏฐิเนี่ยละไปได้ก็จะไม่กลับกำเริบความที่ว่าความเห็นไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่กลับกำเริบอีกก็จะเห็นทุกสิ่งแหละว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเข้าใจหมดเลยจะไม่ได้กลับไปทุกแบบนั้นอีกโอเคนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคุณได้เป็นโสดาบันเนี่ยมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่แท้ต่อปรินิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าจะไม่มีภพที่8หรือภพที่เป็นอเนกเพราะฉะนั้นความทุกข์ของเขาเนี่ยที่หมดไปสิ้นไปเนี่ยจึงเหมือนเป็นแบบเท่าพื้นบารมีหมดไปมากเหลืออยู่ ยิ่งใหญ่มาก เหลืออยู่น้อยนิดเดียว เจ้าค่ะ เท่าที่เศษฝุ่นเศษผงติดปลายเล็บ เจ้าค่ะ แล้วก็คือไม่ใช่แค่สักกายทิฏฐินะนี่สักกายทิฏฐิเป็นเบื้องต้นยังรวมถึงวิจิกิจฉาความขัดแย้งเห็นแย้งสงสัยแล้วก็ศีลปัตตประมาทแต่ในที่นี้ที่คุณวีนาถามมาเนี่ยเจาะจงมาในเรื่องของสักกายทิฏฐิจึงอธิบายในประเด็นนี้ประเด็นเดียว เจ้าค่ะ นะทีนี้พอคนที่เขาปฏิบัติตามมรรคแปดไล่มาอย่างที่ว่าเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าอย่างเง ี้ ยนะเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยแล้วคุณทำไปเรื่อยจนกระทั่งคุณถึงจุดที่ว่าเหมือนหลักกิโลเมตรว่า มีความเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงเพราะอะไรมันก็ไม่เที่ยงนี่นะมีความเข้าใจตรงนี้ตึมนี่แหละก็เรียกเป็นบุรพนิมิตบุพนิมิตหมายถึงนิมิตคือเครื่องหมายที่จะมาก่อนนิมิตคือเครื่องหมายที่จะมาก่อนของอะไรของความเป็นโสดาบัน ค่ะ ถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องเห็นแสงสีขาวสักแป๊บหนึ่งเราก็จะเห็นแสงสีทองแล้วคุณจะค่อยเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นจากขอบฟ้า เจ้าค่ะ โอเคนะนิมิตที่มาก่อนเนี่ยก็คือแสงสีขาวและแสงสีทองเรียกว่ารุ่งอรุณรุ่งอรุณจะมาก่อน เจ้า ค่ะและอะไรจะเป็นรุ่งอรุณของบุคคลที่จะทำมรรคแปดให้เกิดขึ้นคือที่ทบทวนนะคุณใจคุณต้องมีมรรคแปดใช่ไหมมีสมาธิติดเป็นองค์นำหน้าคุณถึงพอจะละอุปทานความยึดถือได้บ้างเพราะว่ามันลอกสิ่งที่ไม่ดีออกไปอยู่แล้วจนกระทั่งมาถึงจุดที่ว่าเป็นสักยะทิฏฐิละไปสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงปึ้งเนี่ยจากจุดที่เราจะเริ่มตรงมรรคแปดไปได้เนี่ยคุณต้องมีกัลยาณมิตรเป็นต้นเป็นเครื่องหมายเป็นบุพนิมิตมีการใส่ใจในการฟังธรรมเป็นต้นมีความไม่ประมาทมีความเพียรยังมีอีกหลายอย่างคุณใจเป็นบุพนิมิตได้ จ้าค่ะ ไปเริ่มดูในชีวิตของเราคุณเกิดมานี่คุณได้ฟังรายการธรรมราบรุณนะเนี่ย จ้าค่ะ มีพระมหาไพบูลย์มีคุณเตือนใจเป็นกัลยาณมิตร จ้าค่ะ นี่เป็นบุพนิมิตนะคุณใจของคนที่ว่าคุณจะมาตามทางได ้จ้าค่ะ ใช่ไหมคุณยังมีคนที่คอยบอกคอยเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้นี่มันไม่ดีให้ทำอย่างนั้นมันดีกว่าหรือว่าคุณเปิดวิทยุหรือเปิด YouTube มันมีรายการธรรมะอื่นๆฟังอยู่โอ้นี่มันเป็นเครื่องหมายของที่จะให้ถึงความเป็นโสดาบันได้นี่ เจ้าค่ะ เข้าใจมั้ยคือธรรมะประเทศเครื่องตัดสรุนในปัจจุบันเนี่ยมันยังมีอยู ่ นี่เป็นเครื่องหมายเลยเครื่องหมายแล้วถ้าเครื่องหมายนี้มันมีอยู่ตลอดคือมารอย่างที่ว่าเนี่ยมันวางกับดักไว้หมด เจ้าค่ะ เครือข่ายของมารมีเท่าไหร่นะคุณใจเครือข่ายของมรรคก็มีเท่านั้นทุกช่องที่มันจะได้ช่องทุกช่องนั้นน่ะเป็นช่องให้ราชทูตที่จะนำข่าวสารตามที่เป็นจริงมาบอกเราได ้เจ้าค่ะ กองกำลังของมันมีเท่าไหร่ช่องที่มันจะได้มีเท่าไหร่ช่องที่จะทำให้เราเห็นธรรมะก็มีเท่านั้น เจ้าค่ะ ไม่ได้ว่าเราจะแพ้ได ้ ทีนี้พอกองกำลังที่มันเท่ากันอยู่ที่ว่าเราให้กำลังกับฝ่ายไหนถ้าเราตรีตรึกไปในความที่ว่านี่เป็นชั้นเป็นของชั้นสิ่งนั้นก็มีกำลังมารก็เหิมเกริม ได้ช่อง ใช่ใช่แต่ถ้าพยายามทำความเข้าใจให้ถูกมีเพื่อนดีมีอะไรต่างๆที่เป็นบุพนิมิตมาไอ้ธรรมะในจิตใจมรรคแปดอริยมรรคเนี่ยก็มีกำลังฝ่ายนั้นก็จะอ่อนกำลังไปพอเราทำไปทำไปคุณเดินใจถ้าฝ่ายนี้ค่อยๆอ่อนกำลังฝ่ายที่เป็นมารฝ่ายที่เป็นอกุศลธรรมอ่อนกำลังไอ้ความรู้สึกที่ว่านี่จะเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราความเห็นที่ว่าสิ่งนี้เป็นตนว่าตนมีสิ่งนี้เห็นซึ่งสิ่งนั้นว่าเป็นตนมันจะลดลงความรู้สึกหรือความเข้าใจที่ว่านั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคือเนตังมัมมะเนโสหมัสสมินะเอโสเมอตานี่จะเกิดขึ้นแต่เพราะฉะนั้นความที่เข้าใจโดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นอนัตตาก็ตรงข้ามกันเลย4ข้อแล้วก็ตรงข้ามกันเลยใน3ข้อที่ว่าเนตังมะมะเป็นต้นคู่กับเอตังมะมะว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเราจะมีความเข้าใจทีนี้คุณมีความเข้าใจแบบนั้นเนี่ยโสดาบันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าต่างกับอรหันต์นี่คือเราพูดถึงฝ่ายดีนะส่วนด้านต่างอาหารก็ตรงที่ว่าคุณก็ใจถูกอยู่แต่คุณละได้หรือยังเข้าใจถูกแต่ถ้ายังละไม่ได้ก็เป็นโสดาบันถ้าเข้าใจถูกด้วยและละได้ด้วยละความยึดถือได้หมดเกลี้ยงเลยนั่นคือเป็นอาหาร ค ือเป็นอาหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจตรงนี้ปึ้งเอานี่คือเรามีสมาธิทิฏฐิแล้วนะสมาธิจึงเป็นองค์นำหน้าเพราะฉะนั้นในการที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ไปเนี่ยเป็นเงื่อนต้นไขอันแรกละเป็นบุพนิมิตละทำไปทำไปจนถึงจุดที่ว่าโอ้ยทุกอย่างไม่เที่ยงหมดนี่คือเป็นโสดาบันแล้วก็ละได้หมดนี่คือเป็นอรหันต์เลยเป็นเส้นทางในทางนี้มีมาแน่นอนเป็นตามอริยมรรคมีองค์8จนถึงความพ้นจนถึงญาณเกิดขึ้นเป็นสัมมาญาณะเป็นสัมมาวิมุตติก็เป็นสัมมัตตา10แล้วก็ทำนิพพานให้แจ้งได้นั่นเองเจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะดิฉันเชื่อว่า ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะมาธรรมสักขาในรายการธรรมรัปรุณในเช้าวันนี้ก็คงจะได้รับความรู้กระจ่างเลยนะคะตามที่คุณวีนาจากจังหวัดนนทบุรีได้เขียนถามมาวันนี้พระอาจารย์ก็ได้ตอบอย่างละเอียดมากเลยแล้วก็ฟังง่ายเข้าใจง่ายมากเลยนะคะก็ทางรายการและลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนี้ก็ขอบคุณพระอาจารย์เหลือเกินเจ้าค่ะที่ได้เมตตาศึกษาหาความรู้แล้วก็มาชี้แจงให้เราได้รับฟังกันอย่างง่ายๆในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะและท่านผู้ฟังทางบ้านถ้ามีปัญหาอะไรก็อย่างที่พระอาจารย์บอกตอนต้นของรายการแล้วถ้ามีปัญหาธรรมะเขียนจดหมายตรงไปถามได้ที่วัดป่าดอนไหศกที่จังหวัดอุดรธานีหรือจะถามเข้ามาใน Facebook ของเราก็ได้เพียวธรรมะหรือจะถามเข้ามาในเว็บไซต์ piotama.com ก็ได้เช่นเดียวกันพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตนำญาติโยมทั้งหลายนะเจ้าค่ะแล้วก็แฟนรายการทั่วประเทศหรือแม้แต่ทั่วโลกที่ตามรับชมทางเว็บไซต์ของเราได้กราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสแห่งวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตกราบลาและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ